Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje ci swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujesz już presji czasu i możesz maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. W rzeczywistości nic nie działa szybciej. Sprawdź sam. Sildenafil w porównaniu z tadalafilem zawartym w lekach na erekcję dostępnych bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 8 czerwca, jest 21:01. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Polak zaatakował wczoraj premier Danii. Mężczyzna został dziś aresztowany. Tysiące Polaków w Stanach Zjednoczonych wzięło już udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W Świnoujściu rozpoczęły się największe juwenalia uniwersytetów trzeciego wieku. Podejrzany atak na premier Danii jest Polakiem, potwierdza rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Paweł Wroński. 39-letni mężczyzna został aresztowany. Napastnik zaatakował Mette Frederiksen wczoraj wieczorem w centrum Kopenhagi. Duńskie służby przekazały, że zatrzymany jest obywatelem Polski, który od pewnego czasu przebywa w Danii, powiedział rzecznik MSZ. Ze wstępnych informacji, oczywiście pochodzących również stamtąd, w czasie tego wydarzenia był pod wpływem alkoholu i narkotyków. Stwierdził, że nie miał świadomości, że osoba, którą atakuje, jest premierem Danii. Obecnie ta sprawa jest rozpatrywana w kategoriach na razie czynu bardziej o charakterze chuligańskim niż jakimkolwiek politycznym. Mężczyzna uderzył szefową duńskiego rządu pięścią w ramię. Kancelaria premier Danii przekazała, że doznała lekkiego urazu kręgosłupa szyjnego. Tysiące Polaków mieszkających w Stanach Zjednoczonych wzięło już udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Ze względu na różnicę czasu w Ameryce głosowanie odbywa się dzień wcześniej niż w Polsce. Zainteresowanie wyborami wśród Polonii jest jednak znacznie niższe niż w ostatnich wyborach parlamentarnych. W całych Stanach Zjednoczonych chęć udziału w wyborach zadeklarowało 9,5 tysiąca Polaków. W odróżnieniu od październikowych wyborów parlamentarnych, przed lokalami wyborczymi nie ma kolejek. No zdecydowanie niższa frekwencja niż w wyborach do parlamentu. Wtedy mieliśmy 1400 osób, a w tych wyborach mamy 400, niecałe 400. Mówi przewodniczący Komisji Wyborczej w Waszyngtonie Waldemar Izdebski, dodając, że zainteresowanie wyborami do europarlamentu wśród amerykańskiej Polonii zawsze jest znacznie niższe niż w wyborach prezydenckich lub parlamentarnych. Łącznie w Stanach Zjednoczonych działają 23 komisje wyborcze. Głosowanie w USA zakończy się o 6 rano czasu środkowoeuropejskiego, czyli jeszcze przed otwarciem lokali wyborczych w Polsce. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Na Podkarpaciu jest około 1000 osób bezdomnych, tak wynika z badań przeprowadzonych w ramach ogólnopolskiej akcji liczenia osób bez własnego dachu nad głową. Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego Irena Marszałek-Czekierda mówi, że przyczyny bezdomności od lat są niezmienne. Niejednokrotnie na pierwsze miejsce pojawiają się różnego rodzaju formy uzależnienia. Ten alkohol gdzieś zawsze tam pojawia się na pierwszym miejscu. Drugie przyczyny to jest rozkład pożycia małżeńskiego, więc gdzieś małżonkowie się rozstają i te historie i relacje rodzinne urywają się, ale najczęściej relacje rodzinne urywają się, bo są one wynikiem nadużywania różnego rodzaju substancji. Bywa też, że bezdomność jest efektem przemocy domowej w rodzinie. W Świnoujściu rozpoczęły się największe juwenalia uniwersytetów trzeciego wieku. Studenci i studentki mieli okazję zaprezentować swoje umiejętności na scenie świnoujskiej muszli koncertowej. Barbara Okoń, organizatorka imprezy, podkreśla jej niezwykłą rangę. Ponad 450 osób na scenie. Z całego województwa. Całego, nie tylko, nawet spoza, z regionu. 14 uniwersytetów trzeciego wieku. Po raz 16. Chyba największa juwenalia w tej chwili. Wszystkim się tu podoba. Wszyscy tu chcemy razem się bawić na zakończenie roku akademickiego. Ja jestem ziemi lubuskiego, żyję w Wielkopolski. Od jak dawna panie chodzą na Uniwersytet trzeciego wieku? No, ja chodzę od pół roku. Bardzo jestem zadowolona. Wspaniali wykładowcy. Zajęcia bardzo fajne, praktyczne. Tak, dobra zabawa i można zobaczyć, jak bawią się seniorzy. Trzy tańce będziemy prezentowały. Jakie? Sambe, latino. Solo, solo, taka modna piosenka, przecież teraz była w radiu, bez przerwy biegła. Wielką charyzmą i taniec towarzyski uprawiamy. O! Do Świnoujścia przyjechało niemal 500 uczestników z całego kraju. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Adam Malecki. Iga Świątek, królową Paryża, to już wiemy wszyscy. Polska tenisistka wygrała w finale 6-2 i 6-1 z Włoszką Jasmine Paolini i po raz czwarty triumfuje we French Open. Media we Francji są w niebo wzięte. Po prostu za mocna. Tak na zwycięstwo Igi Świątek zareagowali komentatorzy francuskiej telewizji. Obecna w studio była tenisistka Justine Henin, która triumfowała w paryskim turnieju czterokrotnie, powiedziała, że Polka pisze historię tenisa. Francuskie media prześcigają się w tytułach, które podkreślają dominację pierwszej rakiety świata w finale. Bezlitosna Iga Świątek, Polka zmiotła rywalkę, zdeklasowała Jasmine Paoli, piszą francuscy dziennikarze. Oryginalnością wybija się L'Équipe, który zamieszcza na swoim portalu zdjęcie Polki z tytułem Giga Świątek. Zgodnie ze swoim zwyczajem Polka rozdeptała rywalkę w finale, stwierdza sportowy dziennik, podkreślając, że 23-letnia Świątek ma już na koncie 5 tytułów wielkiego szlema. Według Le Figaro Polka podąża śladami legendy French Open Rafaela Nadala, który triumfował w tym turnieju 14-krotnie. Król umarł, niech żyje królowa, kwituje Le Parisien. Stefan Folzer, Polskie Radio. Jutro dowiemy się, kto będzie nowym królem Paryża. W finale Niemiec Alexander Zwieriew zmierzy się z Hiszpanem Carlosem Alcarazem. Początek tego meczu o 14.30. Na Mistrzostwach Europy w lekkiej atletyce, które odbywają się w Rzymie, trwa sesja wieczorna. Wysokie 7. miejsce w chodzie na 20 metrów zajął Maher Benchlima. Urodzony w Tunezji zawodnik może być zadowolony ze swojej postawy. I jest. To był taki bieg, albo inaczej chód, taktycznie, ponieważ powiem szczerze, dałem się wszystko, gorący dzień, ale jeszcze odczuwam zmęczenie z ostatnich zawodów. Czułem się dobrze, próbowałem, później się zastanawiałem. Znalazłem się w grupie. Chciałem dzisiaj naprawdę ten top 8 Mistrzostw Europy na moim debiucie na Mistrzostwach Europy osiągnąć. I tego osiągnąłem. 15. miejsce zajął inny z naszych reprezentantów, Artur Brzozowski. Mistrzem Europy został Szwed Persus Karlström. Kolejna dobra informacja jest taka, że Pia Skrzyszowska wystąpi w finale biegu na 100 metrów przez płotki. Polka w swoim półfinale zajęła drugie miejsce, uzyskała też drugi czas eliminacji, a finał o 22.08. Wam w futbolu przypomnę, reprezentacja Polski zdobyła dzisiaj brązowy medal. Biało-czerwoni ograli 1-0 Anglię. Złoto dla Turków, którzy w finale pokonali 3-0 Hiszpanów. Jutro powinno być słonecznie prawie wszędzie, tylko na południu miejscami zachmurzy się. Na wschodzie i na północy przelotne deszcze i możliwe burze. Od 20 do 25 stopni, chłodniej tylko na północy od 15 do 19. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje ci swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujesz już presji czasu i możesz maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. W rzeczywistości nic nie działa szybciej. Sprawdź sam. Sildenafil w porównaniu z tadalafilem zawartym w lekach na erekcję dostępnych bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 21. Ela Malinowska audycję realizuje. Ja nazywam się Gosia Jakubowska. Razem jesteśmy do godziny 23. Zaczynamy od jednej z ładniejszych piątkowych premier. N3. 3. They say the 20s are the best years of your life, but I seem to be spending mine missing sunsets, cause I'm busy on my phone observing everyone else. How I compare and obsess, just me, my phone and these walls. And I've been sober for some months, but I can feel the demons waiting on my downfall. Since I'm so ugly and irrelevant, I've been losing friends as if I'm trying to get rid of them. I googled why I'm so desperate for validation and sedatives, huh? Calling men who don't give a about me. And when my mother called, I pretend I'm busy. I'm trying to end up anywhere except from where I've been. Cutting clothes, bed bound, amphetamine. Shoulder, man, I'm trying to shake him off. My ex is on my timeline, it's as if he's showing off. My self-esteem is face-tune and ring lights. My ego is conquering new heights. I think I need some. Do you need some? Don't we all need some? I don't think I know. I need some. I need some light. Some sweet sunshine. To feel alright. Let there be light. I see a sad little sinner in the mirror. The devil works hard, like my liver. I wanna be alive. I don't wanna die. Fist full of pills, you're a nobody. At the door again, you know he'll beat the door down till you let him in the room. Since you are already acquainted, you skip the foreplay, grips you at the neck as you prepare to be screwed. You try to muster a flare to tell somebody you're sinking, but anxiety is an index finger pressed to your lips. A whiskey bottle, it whispers, since you're already bitter. A cocktail fit for a quitter. Come here and give me a kiss. I see a sad little sinner in the mirror. Edit my pictures to make my waist look slimmer. Make my ass look bigger so that I'm someone you aspire to. Let me in your algorithm, please. I know I'll only be important if I'm someone you would like, follow, share, and subscribe to. If you're thirsty like me, make some pity with some self-hate. Stir it up, then add 12 ounces of rosé. Make the glass half empty and drink it down. Curse words and the insecurities. Here lies a sorry little soul. She doesn't even know what to pray for. Still just a heartbroken bitch. But I traded the back of the nightclub I did for the bathroom floor. I wish I could call my ex. He would know just what to say. He don't say nothing at all now. I didn't mind. The only thing I rely on him to do is stay declining my calls now. See yourself, you're so numb. See, I want that light in my house. for all the builders and the cleaners, for all the farmers and the chefs and the train drivers, yes, the nurses and the doctors. God bless NHS. Let the pay rise, let the pay rise. Oh, let there be light, light, light. For all those overworked and underpaid and dreams are somewhere out of sight, let there be light. Jak to nie zachwycać się twórczością Riot, której zaczynamy nasze dzisiejsze spotkanie, utwór Genesis, 7-minutowy utwór, który w serwisach streamingowych ukazał się w 4 wersjach. My wysłuchaliśmy tej najdłuższej, zlepionej w jedno, bo całość można spokojnie podzielić na 3 części, a tym samym pojedyncze utwory. Pierwsza część to monolog, czyli tu rapowanie miesza się z poezją mówioną. Druga część nieco bardziej już rytmiczna w stylu R&B, a trzecia ta recitalowa, tak pozwalałam sobie ją sama nazwać. Ale to zdecydowanie taki soulowo-bluesowy utwór się zrobił. No i fascynujące jest to, jak te gatunki w ciągu jednego utworu łagodnie, pięknie się przenikają. W tym utworze słyszę oczywiście inne kobiety show biznesu muzycznego, no między innymi Janelle Monáe czy nawet Rihanna, ale być może to są takie luźne skojarzenia, bo Rai, która ma na swoim koncie już 2 statuetki Brit Award, ma po prostu niepowtarzalny styl i widać, że śmiało i odważnie stąpa po tym muzycznym świecie. Ten utwór artystka odgrywała już w tych skróconych wersjach na swoich koncertach, a 3 czerwca w ramach wydarzenia The Genesis Exhibition w Nowym Jorku odegrała go aż 4 razy. No i twórczość artystki jest coraz bardziej doceniana, bo też grana jest i prezentowana we wszystkich stacjach radiowych na całym świecie, więc nie mogło jej zabraknąć również w Trójce. No a my teraz pozostaniemy trochę w tym stylu R&B przez jakiś czas w audycji N3. Lifeboats, utwór od Georgie Smith, teraz się pojawia na antenie Trójki. And it all falls down, yeah. And it all falls down again. And it all falls down, yeah. And it all falls down. How can you learn how to swim before you get in? Sometimes you gotta take the plunge just to get in. Life's not full of shallow and your house ain't full of armbands. Stay afloat, someone might put their arm out to help you. I don't know, I would if I saw somebody drowning in a sea of self-confusion. I wanna be the one to try and understand why their tide ain't coming in and their lighthouse ain't shining. So I do, we all fall down. If there's a reason we can stay afloat, why do we watch them drown? We're too selfish in the lifeboats, why do we all fall down? If there's a reason we can stay afloat, why do we watch them drown? Yeah. So why are all the richest

Pepe i utwór Zbywasz, a tu na ficie pojawia się Dominika Płonka i za każdym razem jak słucham jej wokalu, to mam wrażenie, że czas nagle płynie jakoś wolniej, można trochę odsapnąć, ale chyba między innymi taka jest muzyka R&B i bardzo się cieszę, że Polska zyskuje nowe przedstawicielki tego gatunku i znowu, choć ich przybywa, to Dominika wybija się swoim charakterystycznym głosem i tym niebywałym luzem na tle pozostałych. Jestem bardzo ciekawa, w którą stronę twórczość Dominiki pójdzie, ale w najbliższym czasie będziemy mieli szansę porozmawiać z Pepe na temat utworu nie tylko Zbywasz, ale całego wydawnictwa Balans, na którym znalazł się utwór, który przed chwilą pojawił się na antenie Trójki, bo Pepe, czyli Piotr Rajski, odwiedzi rotację już w najbliższym tygodniu, dokładnie 13 czerwca. Już zapraszam do słuchania między 19 a 20. No to my jeszcze przez chwilę pozostaniemy przy twórczości Pepe i utwór Tribes teraz w Trójce. Let me back up for him. Let me back up. Yo. utwór Tribes przed chwilą pojawił się na antenie Trójki od Pepe, a my powracamy do brytyjskiego R&B Closal i Life Will Be. So many days you hate the truth, praying for that moment and someone to believe in you. Get out your way, this time won't wait for you. Live your life, live your life. I can see the sadness in your eyes, but I can see the magic in your life, but they don't know that it took you your whole life to rediscover. You're only here to love and to be free. Life Will Be i Closal, utwór z wydanego w tamtym roku albumu Gold, i ten album jest tytułowym prawdziwym złotem. Closal zasila słynny kolektyw Salt, ale w tej swojej solowej twórczości kieruje się przede wszystkim minimalizmem i czasami właśnie mniej znaczy więcej, bo całe wydawnictwo jest naprawdę oszczędne, jeżeli chodzi o produkcję, ale w jej przypadku ważniejsze są teksty, które mają przynosić wiarę w siebie, w rozwój, w miłość, a bez tego ostatniego ciężko nam funkcjonować we współczesnym świecie. I taka podniosła chwila. Myślę, że to jest ten moment, aby zaprezentować świeże wydawnictwo, które ukazało się wczoraj pod szyldem Kate Ranady, kanadyjskiego producenta, i teraz utwór Lover and Friend. Waiting for me, I'm waiting for you. Kanada, jeden z moich ulubionych producentów tworzących muzykę na pograniczu elektroniki, hip-housu, R&B, rapu, wydał właśnie swój długo zapowiadany album Tameless, składający się aż z dwóch płyt. I chociaż wydawałoby się to nietypowe rozwiązanie na dzisiejsze czasy, gdzie muzyka ma być kompresowana do najlepiej 9-10 utworów, to proszę się nie bać i śmiało sięgać po to wydawnictwo, ponieważ znajdziemy tam bardzo dużo smaczków. No, między innymi też i gości. Raven Linne już teraz nam przygrywa razem z Kate Renado i utwór Video. Yeah. Kate Ranada i utwór Wideo. Na ficie pojawia się Raven Linne. To jedna z kilku piosenek, która zasila najnowsze wydawnictwo kanadyjskiego producenta Tameless. Bardzo długo zapowiadane i też wyczekiwane. Artysta ma na swoim koncie nagrodę Grammy za album Buba z 2019 roku. Jestem bardzo ciekawa, czy sukces Kate Ranady się powtórzy, ponieważ jest to młody artysta, który już naprawdę ma wiele współprac za sobą. A całe wydawnictwo Tameless przeplata się z takimi krótkimi, bardzo klubowymi, instrumentalnymi utworami. Myślę, że to jest dosyć ciekawe i intrygujące rozmaicenie albumu, który jednak jest osadzony w R&B, no ale też i pojawiają się instrumenty żywe, które właśnie zamieniają się w te wciągające, transowe utwory. Między innymi gitara basowa, czy też pianino. Przekonamy się, czy Kate Ranada otrzyma jakąś nagrodę, a przed nami Channel Tres i Cactus Water. To utwór, którym wideo, to był utwór, którym zamykamy trochę już kącik R&B i przenosimy się już w te nieco bardziej klubowe i bujające nas dźwięki. A przed nami Cactus Water, które jest nieco bardziej funkowe i disco. It feels like a heat wave. It's getting hot in here. You make me thirsty. Let me make sure my throat is clear. Howling like a coyote. Dick bitch. Girl got me on peyote. Oh shit. When I touch it like a cactus, you have poked me. She's 24, I shoot my shot, I feel like Kobe. I move around, I dance on stage, she loves the motion. When we make love, it's like a dream, you get the notion. Show me how they do it in your town. This the place where all the freaks get down. Show me how they do it in your town. In your town, in your town, in your town. I think that I'm seeing stuff. Wait. Georgia Volta phenomena. Cactus. Ooh. You didn't fuck me hard enough. And you didn't. Cactus. Wait. I just want another one. Show me how they do it in your town. This the place where all the freaks get down. Show me how they do it in your town. In your town, in your town, in your town. Show me how they do it in your town. This the place where all the freaks come out. Can I lick you up? Lick you down. Can I lick you up? Lick you down. Ooh, I don't have to say too much, I know it, girl. Baby, I'm magic. Weight of my love and now you're floating, girl. Baby, I'm magic. Pain and pleasure come together, ain't no other way. So give me some. Give me some of that. I need you to hurt me, baby. I've been a little thirsty lately. I need you to hurt me, baby. I've been a little thirsty lately. Show me how they do it in your town. This the place where all the freaks get down. Show me how they do it in your town. Show me how they do it in your town. This the place where all the freaks come out. Can I lick you up? Lick you down. Can I lick you up? Lick you down. Come with me. Got the magic way. Come and see. funky disco na antenie Trójki od Chanela Tresa w utworze Cactus Water. To kolejna zapowiedź nowego albumu, który ma ukazać się już w przyszłym tygodniu, dokładnie 14 czerwca pod tytułem Head Rush. Na pewno do Chanela Tresa będziemy powracać w Trójce, a przed nami James Blake i Thrown Around, utwór, na który można głosować na pierwszą trójkę listy przebojów. To my wealth is getting to my health. I couldn't be myself alone. Getting to my wealth, everything that's right, everything that's right is wrong. As an animal programmed or it's not programmed. There's a gun in the small of my back, an itch that you can't scratch. That takes me all, takes me all. Gets me thrown around, gets me thrown Jamie XX i Treat Each Other Right to utwór, który przed chwilą pojawił się na antenie Trójki, a jest to zapowiedź nowego albumu Jamie'ego XX, który ma ukazać się 20 września i ma pojawić się wraz z nim wielu innych gości, wśród nich przyjaciele, chyba można tak powiedzieć, czyli Oliver Sam i Romy, czyli dwójka artystów, z którymi Jamie XX współtworzył już kultowy zespół The XX. A przed nami Elka, artystka, która zapowiadała premierę swojego najnowszego albumu Prism of Pleasure na 3 maja, ale z nieznanych przyczyn premiera przesunęła się o miesiąc i tak w miniony piątek otrzymaliśmy album, na które czekało dużo fanów muzyki elektronicznej. I tu na chwilę warto się zatrzymać, bo dla Elki jako artystki przedstawicielki środowiska LGBTQ+, najważniejsze w twórczości są takie wartości jak wolność i zmysłowość, a także moment zaskoczenia. I tych nie brakuje na najnowszym wydawnictwie. Pierwsza godzina naszego dzisiejszego spotkania dobiega końca. Ja zapraszam na drugą. Za 6 minut będzie godzina 22. Ogłoszenie społeczne. Nieważne, ile wyborów masz za sobą. Albo czy to będą twoje pierwsze wybory. Każde wybory są najważniejsze.